اللہ تعالی علام ہے. فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. اب رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. اب رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان. تجھے پہ صدقے جا خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن. ہر گھڑی راہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیا غفران ہے. جھوم جاؤ مجرمو ہاں جھوم جاؤ مجرمو ہاں جھوم جاؤ مجرمو رمضان ہے غفران. خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے. خلد میں ہوگا ملتی ہے روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے چمو مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا مرحبا پھر آ گیا رمضان. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں پڑ گئے تو سخ پتالے قید میں شیطان ہے پڑ گئے تو سخ پتالے قید میں شیطان. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر پڑ گئے دو سخ پتا لے قید میں شیطان ہے پڑ گئے دو سخ پتا لے قید میں شیطان. یا الہی الصلاة والسلام.